राम श्रद्धे समझी श्री राम सुखदास जी महाराज महाराज श्री शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2058 22 दिसंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम कृष्ण भगवान परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात्मैताम्बराधरुण बिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तु महान् न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः माहात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः सुबह आने से गाड़ी जो आई अब गाड़ी उतर आया है कुछ कुछ दिख रही हो स्नान की आग नहीं केवल भगवान ही अपना है सरू जो सब अपने एक भगवान ही हमारा है और हमारी कोई चीज हुई नहीं है नहीं होगी नहीं हो सकते नहीं एक भगवान हमारे और कोई चीज हमारी नहीं है हमारे कोई काम आवेगी नहीं एक भगवान के सिवा कोई चीज हमारी नहीं है सब भाई बहनों को एक बात मान लेनी चाहिए केवल भगवान हमारे उसके सिवाय कुछ हमारा नहीं कोई चीज हमारी नहीं है कोई नहीं है केवल भगवान ही हमारे हैं और भगवान ही है ये सब कुछ भगवान ही है भगवान हमारे केवल भगवान है कोई हमारी चीज नहीं है हमारी कोई हुई नहीं कोई होगी नहीं हो सकती नहीं कोई संभव नहीं है परमात्मा ही हमारे एकदम भगवान हमारे सिवाय भगवान ही हमारा कोई नहीं कभी नहीं कभी हो सकता ही नहीं ये केवल भगवान है कोई हमारी चीज नहीं है केवल हमारे ये चीजों रूप से भी वो ही है वो ही है वो एक ही है परमात्मा है मेरे रूप में भी वो ही है मैं तो ये वह भी वो ही है हरदम कृपा बरसती हरदम ही सुख आवे उसमें कृपा दुख आवे उसमें कृपा बीमारी आओ उसमें कृपा बीमार ठीक जाओ उसमें कृपा किसी तरह का दुख आओ तो कृपा केवल कृपा है केवल कृपा ही कृपा हुआ नहीं एक ये बात है परमात्मा के विषय में अपना निश्चय कर लो हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं अब कोई भी घटना हो सुखदायी हो दुखदायी हो आनंददायक हो कष्टदायक हो जो परिस्थिति आवे वही भगवान की कृपा है हरदम ही कभी भी आपत्ति आवे हमें कृपा है केवल कृपा है केवल कृपा है एक तरफ ही दृष्टि रहे और जरूरत नहीं जरूरत ही हो रही आवश्यकता हो रही क्या जरूरत उसे भगवान की कृपा कृपा कृपा आप बताओ कृपा है, बहुत कृपा, आनंद में मस्त हो जाओ, एकदम मस्त, हरदम कृपा में मस्त हो जाओ, हरदम आनंद, वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, कैसी कृपा बरस रही, कैसी कृपा बरस रही, अपार कृपा, अपार कृपा, जो घटना घटे सबकी सब कृपा, अनुकूल प्रतिकूल जो कुछ हो वो हमने अपने मन से अनुकूल मन प्रतिकूल मान रखे है, केवल कृपा, केवल कृपा ही कृपा है, आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद हरदम चलते फिरते उड़ते बैठते जाते जागते सोते नींद में जागृत में स्वप्न में सब कृपा है, केवल भगवान ही कृपा, केवल भगवान ही कृपा है। एक बात मान ले, मान लेंगे सब कृपा है भगवान ने, अलौकिक कृपा है, विचित्र कृपा है, विलक्षण कृपा है, अलौकिक कृपा है, विचित्र कृपा है, हरे का मन जो वर्ष है वो कृपा हो रही है, अपनी तरफ से है, अपने ना कोई इच्छा करे ना कोई चाहना करे, अपने चाहना क्यों है, हमारी क्यों अगर लगा है, क्यों ठीक बैठी करे, जो हो रहा है सो भगवान की कृपा से हो रहा है, आनंद हो रहा है, मौज हो रही है, जो हुए तो ही ठीक है, जो होता है वो ठीक है। देखो मरने में भी वो आनंद है, जन्म में भी वो आनंद है, और आनंद में भी वो आनंद है, दुख में भी वो आनंद है, सुख में भी वो आनंद है, एक भगवान की कृपा है, हमारा स्थिति हो रहा है। भगवान के कृपा को मानने वाले भक्तों की दृष्टि में कोई विपरीत दशा होती ही नहीं, सब आनंद आनंद, पर सब आनंद, सब तरह से आनंद, सब समय एक भी मानने में दर्द है, भगवान की कृपा है, आदे अलोक कृपा है, अचिरत कृपा, असीम कृपा है, एक दृष्टि, एक दृष्टि, जो होता है जो ठीक है, जो होता है जो ठीक है, जो होता है जो ठीक है, भले कितने अनर्थ हो रहा है, घर सबका सब मर जाए तो ठीक है, बहुत उन्नति जाए तो ठीक है, धन बिल्कुल न रहे तो ठीक है, और धन भंडार बढ़ जाए तो ठीक है, और सब अनुकूल हो जाए तो ठीक है, प्रतिकूल से प्रतिकूल हो जाए तो ठीक है, हर हालत में भगवान की कृपा है, तो संसार में दुख जन्म दिए ही नहीं, दुख ने जन्म ही दिया, हमारे लिए दुख ने जन्म ही नहीं दिया, हमारे दुख आया ही नहीं हुई, दुख आया ही नहीं, सब आनंद हो गया, हर एक परिस्थिति में आनंद ही आनंद है, क्योंकि जो होता है वो भगवान की मर्जी के बिना नहीं होता है, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा किसी शक्ति नहीं है कि भगवान की मर्जी के बिना कोई कर सके, अरे मर्जी से होता है वो सब, मात्र जीव के परम कल्याण के लिए होता है, तो हम क्यों फसारी करें उसमें, अच्छा एक मंदा है, ठीक है बेटी है, हम क्या समझे, बालक है छोटा, वो माँ की गोदी में रोता है, माँ की गोदी में रोता है तो हंसेगा कहाँ, प्रसन्न होगा कहाँ, मुड़ गए माँ की गोदी रोने वाले, माँ की गोदी में बड़े रो है वही मेरो मुड़ गए, मुर समझा नहीं है, ऐसे हम सब भगवान की गोदी में है, ये भगवान की दृष्टि में है, फिर क्यों रोवे, क्यों दुखी हुए, क्यों संताप करे, युवा प्रतिकूल विचार करे, भगवान का जो विधान है वही होगा और वही होता है, समान ज्ञान हो रहा है। बहुत बढ़िया बढ़िया बात, बढ़िया मार्ग है, एकदम बढ़िया मार्ग है। मौज हो रही है हरदम में, हरदम मौज हो रही है हरदम में। कृपा में ही पढ़ रहे हैं, संसार में सब भगवान का करी गोपाल की सब हो, जो अपना पुरुषोत्तमा पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोए, करी गोपाल की सब हो, जो अपना पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोए, करी गोपाल की सब हो, सब भगवान का किया हुआ होता है। भगवान का किया हुआ केवल हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए, सुख दुख घटो नफो अपा अभी बचा रहे, सुख और दुख और नफो और नुकसान बीमारी सीख सब सब कृपा भरी है। कृपा एक ही है, वह एक ही है। अपने को दो दिखता है, दुख दुख दिखता है, सुख दिखता है, नफो दिखता है, नुकसान दिखता है, ये मैं घाटो पड़ गया, मैं घाट नफो नफो हो गया, है कृपा। वैद्य देवे वह दवाई है बढ़िया, कड़वे से कड़वे तो बढ़िया है, मीठे से मीठे तो बढ़िया है, खारी से खारी तो बढ़िया है, क्योंकि वो बढ़िया ही देते हैं, हमारे देशी है। तो भगवान का विधान है वो हमारे कल्याण के लिए ही है, इस बार से चिंता की कोई जरूरत नहीं है। हरदम प्रसन्न है, हरदम मौज में रहे, हरदम मस्ती में रहे, हरदम आनंद में रहे। भगवान ने कृपा संपूर्ण जीवों पर अपार है, असीम है। एक बात ही मान ले, केवल केवल ये मान ले। देखो आप अगर अगर लगाओगे तो हमारे मन चाहिए, किसी के मन चाहिए आज तक नहीं हुई, इतिहास में देख लो आप। बात कहने में आती है, कोई बुरी न माने, मन चाहिए तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई, बताओ हुई क्या? राम जी के बाप की भी मन चाहिए हुई क्या? हर्षा ही तत्काल मनसा ही होती नहीं, हर्षा ही तत्काल क्यों तो मतो क्यों तो स्वर्ग में अरे बलि बैठो पता। अगर यह बात समझ में आ जाए कि भगवान का जो किया हुआ विधान है वो परम कल्याण के लिए है, हमारे आनंद के लिए है, तो सब समय में आनंद होगा, दुख होगा ही नहीं। दुख कैसे आएगा? दुख रे रास्ता सब बंद हो गया, हमारे मन के अनुकूल नहीं हुई, भगवान के पर नहीं प्रतिकूल है, भगवान पर कुछ है ही नहीं, तो अनुकूल हुई सभी, समय भगवान की कृपा है। वैद्य होता है कर्मी से कर्मी दवाई देता है, तो क्या वो कर्म खराब है? खराब है तो हमारे क्यों देता है? ये हमारे हित के लिए, हमारे ऊपर भी लगती है, बेसमझी से, और कोई कारण नहीं है, बेसमझी कारण है और कोई कारण नहीं है। सब मौज ही मौज हो रही है, हर नहीं हर हो रही, भगवान ने कृपा समझ रहे कि भाई तो सब समय में और सब तरह की कृपा ही कृपा है, जो कुछ होता है कृपा से होता है। अब दुख आवे कहां से? दुख दुख की कोई घड़ी ही नहीं है, दुख की कोई जगह ही नहीं है, आने का कोई मौका ही नहीं है, दुख ही नहीं, आनंद ही आनंद, पूरा आनंद। मूर्खता से अपने मन से ही करना चाहता है, अपने मन से ही से सुख होता तो हम कर लेते कभी। अपने मन से ही से अगर सुख होता तो हम अपनी मन से ही कर लेते सभी। क्यों कर लेते सभी? है हाथ में, हाथ में नहीं है तो भगवान हाथ में है तो भगवान आनंद ही आनंद है। विचार करो तो सब आनंद है, पर दिखते नहीं है, विचार से दिखते नहीं है, परंतु मान ले विश्वास गुरु तो सब में कृपा है। जो घटना करते है सब में कृपा ही कृपा है, जीने में कृपा है तो मरने में ही कृपा है, जन्म में ही कृपा है, सब में कृपा है। बोलो शुक्र दुख और प्रतिकूल सब क्या है सामग्री, साधन सामग्री है, साधन के सिवा कुछ है ही नहीं। वहां पर भोगा देख देख करिए, देख देख करिए, सुन सुन कर करिए, समझ समझ कर करिए, मस्त होता रहे। वहां पर भोगा, वहां पर भोगा, कैसी कृपा करिए, कितनी कृपा करिए, अलौकिक कृपा, विलक्षण कृपा है, अचेतन कृपा है, अत्यधिक कृपा है। ऐसे समझ कर मस्त रहो, हर मौज में मस्त रहो। सिवाय दुख है दुख, दुख भेजे दुख, दुख है दुख में भी सुख है। मनुष्य के कांटा लग जाए वो कांटा निकालने वाला निकालता है, उंडा बैठ जाए छोड़ो नहीं दादा छोड़ो नहीं, दुख तो लगे फिर लगे। कांटा है काठ का है लगे सुई लोहे की, अरे भैया बहुत दुख है छोड़ दे ना छोड़ दे वहां दुख पड़ जाएगा, दुख रह जाएगा। कहते ऊंडा बैठ गया था ऊंडा तो वो ठीक करेगा, करने वाला है उसकी नियत अच्छी है तो मनुष्य की भी नियत अच्छी होती है तो मनुष्य विश्वास करता है। क्या भगवान की इच्छा भी किसी के विरुद्ध होती है? भगवान का विधान भी किसी के लिए अमंगलकारी होता है? वो तो मंगलकारी होता है, अपन समझ नहीं है। बालक माँ की गोदी में रोता है तो मूर्खता ही है, माँ की गोदी में रोता है तो कहाँ हंसेगा? वो जगह कौन सी है वो जगह हंसेगा? है ना, हंसेगा जगह तो ही है, क्यों आनंद है, मूर्खता होता है। यह मूर्खता सब में बनी हुई है, वह मूर्खता छोड़ दे। एक ही गाँव की भगवान की कृपा है, भगवान कृपा दी है, बड़ा ठीक हो रहा है, मस्त हो जाए, बस आनंद हो जाए। करी गोपाल की सब होए, करी गोपाल की सब होए, जो होती है सब भगवान की कृपा होती है। जो अपनो पुरुषार्थ माने अति झूठो है सो है, अपने सोचने करी गोपाल के सब हो। एक बात है स्वीकार कर रहे, अरे वो आनंद ही आनंद है, हरदम आनंद ही आनंद, मौज ही मौज, मस्ती मस्ती, आनंद ही आनंद आ रहेगा। जो कुछ विधान हो जाए सब मंगलमय विधान है, आनंदमय विधान है, मंगलमय विधान है, हरदम विधान मंगलमय है, आनंदमय है। कैसी है भगवान की कृपा है, कितने अचत अचत अलोक भगवान की कृपा है। मस्त रहो, हरदम मस्त रहो, हरदम आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, जो होता है सो ठीक है। सब हम समझते नहीं है, हम सब समझते नहीं सब। कभी विशेष वर्षा होती है, कभी वर्षा नहीं होती है, कि अकाल पड़ जाता है, कभी ऐसा होता है, वह मैं ठीक होता है। बेटी कोई कॉन्शियस नहीं होता, एक ही एक कृपा है, एक ही भगवान के भरोसे रहो, निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, कृपा ही कृपा है, हरदम कृपा, हर समय चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते काम करते न करते हुए हर समय में भगवान की कृपा है, अलौकिक कृपा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव मात्र ईश्वर अंश है, ईश्वर की गोदी में ही है, हम जहाँ है वही ईश्वर की गोदी है। तो अपने बच्चे के लिए कोई अनिष्ट होता है, कोई नष्ट करता है, अनिष्ट हो ही नहीं होता है, भगवान के विधान में आनंद आनंद है, भगवान का जो विधान है वो आनंदमय है, आनंद देने वाला है, मस्ती देने वाला है, आनंद देने वाला है, मौज हो गई, मस्ती हो गई, हर समय हर समय। इस वजह से केवल भगवान की कृपा है, शिवाय कृपा के कोई चीज है ही नहीं, जो उस विधान है उसमें कृपा भरी हुई है। वह कथा उसमें थी, एक आदमी बाढ़ बंद हो गए द्वारा ही सुबह आता तो होता था, पहले अब वर्षान बहुत हो गई तो मुल्तान से मिट्टी लाए थे, वह मुल्तानी मिट्टी है वही थोड़ी मेट, जिस मेट से माता है माता धोया करते थे, वह मुल्तानी मिट्टी लाए थे, जो मुल्तानी मिट्टी जो बैलों पर लादी हुई, जो एक तरफ से दोनों तरफ से मिट्टी भरी, बीच में से आदि आदि रख रहे थे। अब गांव में बेचे तो एक दफे मिट्टी की एक दफे मेरी, तो मालिक था उसे जाकर पूछा कि क्या करें, बैलों पर मिट्टी जो एक तरफ बिक गई, एक तरफ रह गई, एक तरफ घूमती ठहरे नहीं, घूमती घूमती के वो घूमती ठहरते नहीं, क्या करें। तो उसने कहा अपने रेत भर लो, बेड़ू रेत है ना, वो रेत भर लो, रेत भर लो, रेत भर ली, और रेत भरी हुई, अब रेत भरी कोई रेत के कोई देखा टूट गया, तो वो समय नहीं घड़ी है जो चमके रेत सामने। एक आदमी वो दिल्ली गया था, तो तो घर जा रहा था, तो ये जा रहे दिल्ली, वो आया सामने कि ये क्या रेत की भरी है, रेत इस वास्ते भरी है कि एक तरफ मेट बिखरी हो गई, एक तरफ तरफ ठहरती नहीं, बाहर बरोबर चाहिए, तो बरोबर में हमारे मालिक ने कहा रेत भर लो, रेत भर ली है, खेत में कोई बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख होते सभी मूर्ख, बेसमझ आदमी है भी भरी, तो क्या करो। अरे एक बैल हुए दूसरे बैल हुए तो दोनों आपस में बांध दो, एक बस दोनों हो जाए बराबर हो जाएगा, और सौ बैलों में तो 50 बैल मिल गए खुले चले गए, सगड़े पर बाहर देकर कोई बैलों का बैल है तुम्हारा क्यों मार दिया, ये बात तो ठीक है, मालूम हम अपने मालिक की बात मानेंगे, हम मानेंगे नहीं, तो तुम्हारे कहाँ मालिक बताओ, मालिक के पास ले गए देखकर कहा कर रही है। तो उसने सब बात बताई, रेत क्यों भरी, रेत में फायदा है, बेचारा बैल भारा मरे है, रेत भरी फायदा क्या है, आधे आधे भर दो हम ठीक रहे, तुम्हारे गांव ठीक हुआ, तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। क्यों गए थे दिल्ली? दिल्ली के उसमें काम ना था, नहीं खेती का काम तो हो गया, बाजार में कुछ कमा रहा है तो कितना कमा रहा है, क्या कमा? बीमार हो गए, लग गया बीमारी, हमारा तो कर्जा हो गया। तो मालिक ने कहा कि हम नहीं मानेगा आपकी बात, आपकी बात हम नहीं मानेगा, हम तो मैं मिट्टी ठीक है। अब तुम समझ तो लो, तुम्हारी बात तो ठीक निकलती है पर परिणाम ठीक नहीं निकलता। तो उस कमर तो नए नहीं कर्जा कर आए हो, तो हमारे कर्जा नहीं होता है, हमारी बात ठीक है, हम तो ऐसे ही चलेंगे। क्या मूर्ख हो, क्या समझा भाई? मूर्ख होते गए, चला गया वहां जा कर गए दिल्ली में, थोड़ी जगह ले ली, वह जगह में मेट की ढेरी कर दी और रेत की भी ढेरी कर दी। बादशाह था, उसे होगी बीमारी, बीमारी क्या होगी ये? अगर मारवाड़ में जहाँ टीबा है और टीबा रेत मार है तो आपकी बात ठीक हो जाए। रेत का आप देखा है ना, कोई चीज पड़ी जाए तो बड़ी बड़ी बड़ी सब ठाप हो जाती, जैसे सैम्बर में सुबह लून हो जाता है, ऐसे महाराज वो छनार मैलार पड़ा हुआ जो गड़गड़ से वही कुछ है, हड्डी गड़गड़े वही चलती हो जाती, सब रेत हो जाती है, रेत होती निरोग रेत है, तो रेत है तो रेत। अब जाओ क्या मंगाओ? रेत मंगाओ, कभी खुशरा था तैयार, कभी खतरे क्यों करा? मेट लाना रेत लानी रेत, कि रेत भी हमने मिले नहीं बाजार में, कि बाजार में रेत नहीं है, कि बड़ा दिल्ली का बाजार है, दिल्ली का सोचे, दिल्ली के बाजार में कुछ चीज कम रहती है, जो अच्छा है जो चीज मिलती है, कि रेत मिलती है, हाँ रेत मिलती है, जाकर सब ढेर देख रहा है रेत मिलती है, जाकर पूछा रेत क्या भाव है? भाव एक घसा, जो मेट भाव है मेट में वही भाव रेत रहा है, हमें तो बरबर आई है पहला बार ले, ले लो सब विश्वास में सब ले लो, अपने मेट पिसाएंगे रेत देखेंगे चारों तरफ, तो सब ले लो, सब ले लो घर, सब ले ली। तो बड़ा बोला कि देखो मैं आदमी अगर बात मानते तो मुफ्त में तेरे पे आ गया है, ऐसा था ही लगी उन्हें कोटी कोटी एक लगी थी और पीछे बट गया। तुम्हारे बात पैदा होती जो ठीक होती है, इसी तरह से संत महात्माओं की बुद्धि है वह बुद्धि तेज है, वह में जो होता है सो ठीक होता है, वहां दिखे नहीं हमें लोगों ने दिखे जो वो एक पंडित बोले थे प्रयागराज गए कुंभ में, तो एक बाबा बैठे है एक लंगोटी पहनी हुई ठंडे में बैठे वहां आनंद से बैठे, जो ठीक है कहीं सब ठीक है, मैं भगवान एक कृपा पर मारने माना तो बस सब ठीक हो जाए, तो मैं सभी ठीक हो जाए, तो भाई अपनी बुद्धि है वह बुद्धि ठीक नहीं है परंतु उसका परिणाम ठीक होता है। हमारे पर जैसे कि आप रेत ही लगाती है, अब रेत ही बिल्कुल मुफ्त में पैसा आ गया, मुफ्त में मूल में एक रुपये नहीं लिया, सबका सब मुफ्त में आ गया। इस तरह से भाई भगवान की कृपा मानने वाले संत महात्माओं के मन में आती है। तो उस संत ने कहा एक लंगोट पैर नहीं मीठा दी देगा देगा रख दिया, पढ़ दी याद है गीता याद है महाराज, आप कपड़ा पहन लो, कपड़ा कपड़ा पहना है, पहले मैंने कपड़ा रख दो था पहरा कपड़ा अब ही खुला है, एक लंगोटी है, कोई धोने पड़े सूख जाए स्नान कर दे सूख जाए बस, कोई धोने पड़े उस गाँव ने रोटी मिल जाए पाल रहे। उसने कहा आप जरा सोचो हो हम भी काम कर सकते हैं। मैं अरे बाबा लंगोटी है बोले हम काम कर सकते हैं, भिक्षा मांगते है तो तुम समझते हो तुम्हारा आते ही मन में हम भिक्षा क्यों करते हैं? तुम काम करते हो कुटुंब का एक आदमी कुटुंब का पालन करता है, हम भी घंटा दो घंटा में व्याख्यान दे अरे पढ़ाना शुरू कर दे तो क्या हमारी रोटी नहीं मिलेगी? पर हम मुफ्त में रोटी क्यों लेते हैं? आप समझा सोचते नहीं, आप सोचते ही नहीं हो। मुफ्त में रोटी लेते हैं लोगों का पुण्य होता है, मैं सब ठीक होता है, सत्संग होता है नहीं। अभी भी मैं अगर नौकरी भी करूं तो क्या पेट भर इतनी नौकरी भी नहीं कर सकता? अपना पेट भरे जितनी नौकरी भी नहीं कर सकता क्या? कहने पड़ा हुआ तो रोटी चुग से मिल जाए, फिर मुफ्त में रोटी लेते हैं, क्या कारण है? ये कृपा है संत ने बताया तो आश्चर्य आया। कोई अंग भंग नहीं, शरीर से ठीक तरह से है, स्वास्थ्य अच्छी तरह से है और सब विद्या पढ़े हुए, फिर भी मुफ्त में रोटी खाते हैं। तो मुफ्त में क्यों खाते हैं? आरसी भी नहीं है, आरसी में तो काम कैसे करे, व्याख्यान कैसे देवे, आरसी भी नहीं है, काम भी कर सकते हैं, फिर भी रोटी मुफ्त खाते हैं। तुम सोचा कभी? हमने सोचा ही नहीं। तो थोड़ा विचार तो करो, ऐसे आदमी हमें रोटी के वास्ते व्याख्यान देते काम करे तो जितने काम कर सकते हैं, तो वे समझते हैं दुनिया का भला हो। शरणानंद जी गए भिक्षा के लिए, क्यों आया है? कि देना सिखाने के लिए आया हूं, तुम्हारे को देना सिखाने के लिए। तो जानते नहीं तुम तो वो सिखाने आया हो हमारे थोड़ी घर दे, तुम बैठे हो देते हो नहीं देना सिखाने, तो संत कृपा करते है देना सिखाने के लिए। ऐसा ही कृपा भगवान रही। तो संत महात्मा काम करते नहीं मुफ्त में रोटी खाते है, तो ये आलसी है अंग भंग है खाना कोई आता नहीं, क्या बात है? सब बात जानते करते सब ठीक करते है। तो यूं भगवान जो करते सब ठीक करते, नहीं तो सबको बल है बुद्धि है विद्या है सब आलसी भी नहीं है तो ऐसा क्यों मुफ्त बात है? तो कृपा है, ये उन्हीं कृपा है। अब कृपा माने कोई कृपा है? कृपा का ही है रोटी मुफ्त में खाते है। इस वास्ते भगवान का जो विधान है सब आनंद मंगल है, आनंद मंगल आनंद मंगल है। उन्हें बताया साधु ने गीता प्रेरित पढ़ने थे, वो को बात करते थे दादू राम जी, दादू राम जी पंडित थे, वो नारायण है नारायण, नारायण के पिताजी थे। तो उन्होंने बताया कि तुमने सोचा कभी शरीर ही अच्छा है, अंग भंग भी नहीं है, आलसी भी नहीं है, फिर भी मुफ्त में रोटी खाते है मांग कर गए, इसमें कृपा है।